Madem hakikati hal budur, biz mahpuslar bu hapis musibetinden intikamımızı tam almak için o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani nasıl ki bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki saat sefahet lezzetleriyle bu musibet bizi 15 ve 5 ve 10 ve 2-3 sene bu hapse soktu, dünyamızı bize zindan eyledi, biz dahi bu musibetin rağmına ve inadına bir iki saat müddeti hapsi, bir iki gün ibadete ve 2-3 sene cezamızı mübarek kafilenin hediyeleriyle 20-30 sene baki bir ömre ve 10 ve 20 sene hapiste cezamızı milyonlar sene cehennem hapsinden affımıza vesile edip fani dünyamızın ağlamasına mukabil baki hayatımızı güldürerek bu musibetten tam intikamımızı almalıyız. Hapishaneyi terbiyehane gösterip vatanımıza ve milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmaya çalışmalıyız. Ve hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri dahi cani ve eşkıya ve serseri ve katil ve sefahatçi ve vatana muzır zannettikleri adamları bir mübarek dershanede çalışan talebeler görsünler ve müftehirane Allah'a şükretsinler.